από τον ήχο μου. Να πω λίγο όλιο για πίσω τι κάνει ελεμό να μην τεμά. Να πω λίγο υποκριτή κόσα να κατέ. Ebangisaka lokola natika kasi ne motema molinga yo. Lokola natika kasi nde motema molinga yo. Soki nakokufa ezali susi mpo na uta mai ae ae. We'll be right back.